Гэта радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Неўзабаве падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка, які пабываў у мястэчку Паланэчка, якое калісьці ў сярэдзіне 19 стагоддзя можна было назваць адным з цэнтраў беларускага нацыянальнага адраджэння. Тут у палацы Радзівіла ўбывалі літаратары Уладзіслаў Сыракомля, Януары Філіповіч, тут спыняўся расійскі сатырык Фанвізін. Што сябе ўяўляе палац Радзівіла ў Паланэчцы сёння? Пра гэта неўзабаве, але спачатку актуальная экспертыза Свабоды. Жыхары Менска, якія незадаволеныя разбурэннем Севастопальскага парку, сустракаліся з кіраўніцтвам адміністрацыі раёну ў прысутнасці міліцэйскага спецназу і відэакамеры аператыўнікаў. Чаму ўлады могуць размаўляць з насельніцтвам толькі з дапамогай сілы? Ці магчыма стварэнне дзяржавы для народу без удзелу самога народу? Як рэагуе на гэта грамадства? Пытанні за круглым сталом экспертызы Свабоды абмяркоўваюць сацыёлях Сергей Нікалюк і метадолях Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Апошнім часам усё часцей здараюцца лякальныя канфлікты паміж насельніцтвам і мясцовай уладай. У Пухавіцкім раёне людзі пратэстуюць супраць будаўніцтва хімічнага завода. У Менску жыхары пратэстуюць супраць забудовы Севастопальскага парку. Можна ўзгадаць іншыя канфліктныя сітуацыі, калі жыхары незадаволены будаўніцтвам новага дому ў іх двары. Сітуацыя звычайная для любой краіны, калі адбываецца несупадзенне інтарэсаў. Але тут цікава рэакцыя ўладу. У асноўным супраць удзельнікаў пратэсту выкарыстоўваецца сіла. Працягваюцца суды над удзельнікамі мітынгу ў пасёлку Дружным, якія пратэставалі супраць будаўніцтва хімзаводу. Вось учора адбылася сустрэча жыхароў, якія незадаволены разбурэннем Севастопальскага парку з кіраўніцтвам адміністрацыі раёна. Яна адбывалася ў прысутнасці міліцэйскага спецназу, відэакамеры аператыўнікаў і ўсімі іншымі атрыбутамі, якія звычайна спадарожнічаюць акцыям апазіцыі. Людзям проста не давалі гаварыць, задаваць пытанні. Дык чаму ўлады могуць размаўляць з насельніцтвам толькі з дапамогаю сілы? Ніякіх іншых механізмаў камунікацыі не прызнаюць. Спадар Нікалюк. Люди протестуют. Вот именно потому, что они протестуют, власть и ответила следующим образом. А жалоба – это совершенно естественный принцип взаимодействия власти и общества. Ведь согласно заявлениям Лукашенко, в администрацию президента ежегодно приходит несколько сотен тысяч писем. Ведь в основном это жалобы. И на эти письма, на эти жалобы очень часто власть достаточно адекватно отвечает. А вот когда люди начинают протестовать, то в этой системе начинаются совершенно иные правила игры, что мы сейчас, очевидно, и наблюдаем. Вот эти два способа, грань между ними очень легко переходится. Спадар Маскевич, а вы как лечите, чему улады не умеют, не могут, не хочут разговаривать с громадством, иначе, чем с допомогой силы? Тут есть несколько разных аспектов, субъективно-персоналистский аспект. Ну, напэўна, можно говорить, что у них там не хапая пэўных компетенций, жаданий и так далее. Диктаторские режимы разбещивают народ, разбещивают чиновенство, и люди губляют здольность у вогуле уступать у некие межперсональные односины, размаўлять и домаўляться. Белорусские улады уже, сдается, за гэтые 14 год могут только слухаться и подпарадковаться, або загадывать. Другий аспект организационно-правовы тычится того, что яны ж не отказывают перед громадянами. Яны отказывают только перед своим начальством тому, на во что им размовлять с тыми, кто является худшей их подначаленными, кому яны могут загадывать и ким кировать, а не слухаться. Иншая справа, коли улады обираются, и тогда яны отказывают перед своими громадянами, перед громадскостью, и это выховывая у представников улады здольность до того, как слухать и размовлять. У Беларусі мы часцей за ўсё сутыкаемся з з'явамі канфлікту ўладаў і грамадства. Для дэмакратычных краінаў гэта надзвычайнае становішча, калі ўлада ўступае ў канфлікт з грамадствам. А для Беларусі і для таталітарных рэжымаў, для Савецкага Саюза гэта было заўсёды так, таму што грамадства не арганізаванае, а ўлада, зноў жа, выступае як самастойны суб'ект, не як пасярэднік. Ўлада ў дэмакратычным грамадстве павінна быць менавіта пасярэднікам, тым, хто вырашае канфлікт паміж рознымі групамі. А ў беларускай сітуацыі дзяржава мае ўласныя інтарэсы, яна заўсёды канфліктуе. І вось праявай гэтых канфліктаў з'яўляюцца сілавыя, гвалтоўныя такія спосабы іх вырашэння, таму што інакш яна ўжо не ўмее. А Лукашэнка паставіў задачу пабудаваць дзяржаву для народа. Не выключаю, што ў гэтым сэнсе яго памкненні шчырыя. Але, падаецца, адбываецца, як у тым анекдоце, што не стварае, атрымоўваецца аўтамат калашнікаў. І ў выніку такога будаўніцтва атрымалася класычная бюракратычная сістэма, дзе ўлада заўсёды лепш ведае, што патрэбна народу. Напрыклад, яна лічыць, што народу патрэбны лядовыя палацы ў вялікай колькасці. Хоць у краіне не хапае дактароў, існуюць праблемы з медычным абсталяваннем. І калі людзі публічна заяўляюць, што ў іх іншыя прыярытэты, то атрымоўваюць дубінкай па галаве. Хачу заўважыць, што ў краіне створана велізарная ідэалагічная вертыкаль, якраз для таго, каб працаваць з насельніцтвам. Але ў любых канфліктных сітуацыях з народам размаўляюць не гэтыя ідэолагі, а міліцэйскі спецназ. Дык ці магчыма стварэнне дзяржавы для народу без удзелу самаго народу? Спадарніка Люк. Ответ на этот вопрос очевиден. Ведь обратите внимание, Лукашенко часто называют батькой. Причем он от этого ведь не отказывается. Если мы зайдем на президентский сайт и его посмотрим биографию официальную, там тоже есть о том, что белорусский народ называет его батькой, и это расценивается как некий ему плюс. Но что значит президент-батька? Это же взгляд на государство как на большую патриархальную семью. А что такое патриархальная семья? Как в ней устроены взаимоотношения? Там ведь есть только один субъект – глава семьи. Все остальные никаких личных прав, никаких личных интересов не имеют. И вот эта модель отцовского, так сказать, устройства государства повторяется в Белоруссии. Поэтому в рамках этой модели никаких прав у белорусского общества на собственные интересы нет. Они есть только у власти. Власть эти интересы формирует, власть их проводит. Чаму ўлады не хочуць і не ўмеюць размаўляць з грамадствам? Гэтую тэму абмяркоўваюць эксперты свабоды. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч. Спадар Маскевіч, як вы можаце пракаментаваць вось гэту ідэю будаўніцтва дзяржавы для народа чыста бюракратычнымі метадамі? Давайте разделим риторику популистскую и щирые помкнения. Мог бы погодиться с вами, что напевно колисти у Лукашенко были щирые помкнения побудовать народную державу, а лишь есть логика разворочивания подею. И тут, как казали колисти инквизиторы, причина зла есть помылка умысленни. Помылковое ставление до того, что есть народная держава, и что есть народ, и что есть улада, и так далее, приводит до того, что самые щирые помкнения приводить до самых волтовных деяний. Сегодня все институты, все структуры этой народной державы створены не для того, как улічваць меркаванне народа ці памкненне народныя, а каб навучыць народ, што ён павінен ведаць, чаго ён павінен прагнуць, ну і так далей. Такі лад дзяржавы узыходзіць да вельмі старажытных часоў. Гэта вельмі добра сфармулявана было ў філасофіі дзяржаўніцтва, этатысцкая філасофія з Канфуцыем у Кітаі. Як само грамадства на гэта рэагуе? Яно прыняло гэтыя правілы і ўмовы? Ці яно незадаволенае? Вось аб'яднаныя дэмакратычныя сілы вылучаюць на восеньскія выбары галоўны мэсэдж – неабходны кантроль грамадства над уладамі. Можа, гэта якраз пападанне ў кропку грамадскіх адчуванняў? Ці не? Спадарнік Алюк. В связи с месседжем оппозиции я хочу назвать несколько социологических аксиом. Первое. Те проблемы, которые захватывают общественное мнение, они, как правило, порождены не какими-то объективными причинами, а они есть следствие активности неких политических субъектов. Вот эти политические субъекты, они на социологическом языке создают некие арены, площадки, в которых пытаются создать некую проблему и донести ее до масс. Если какая-то проблема становится в обществе популярной, автоматически актуальность всех остальных проблем понижается. Та проблема, которая обозначена сегодня, ясно не может быть основной на следующих президентских выборах. Значит, уже после окончания этих выборов оппозиция будет искать новую проблему и снова в условиях своих весьма ограниченных медийных ресурсов будет пытаться вбрасывать ее в общество. А белорусское общество реагирует по этому поводу, ну, нельзя сказать, что такое белорусское общество, как нечто единое. Оно в целом расколото. Расколото где-то примерно в соотношении 3-7. Большая ее часть как раз нуждается в патерналистской заботе государства, смотрит на Лукашенко как на батьку, и поэтому ее реакция следующая. Пока Лукашенко свои функции батьки, защитника или собеза в наших условиях выполняет, то в целом эта часть общества поддерживает любые инициативы, которые оттуда исходят. Вторая же часть общества практически не принимает ничего, что бы исходило от власти. И отсюда следуют очень важные выводы, что когда популярность Лукашенко по объективным причинам начинает падать, как это происходило в 2002-2003 году, то в этой части его бывших сторонников начинает происходить раскол. Они от этого не поддерживают оппозицию, они как бы становятся неопределившимися. Проблема заключается в том, что они ищут другого такого же лидера, с которым могли бы связать те же свои надежды. Спадар Маскевич, а вы як лічыце, беларускае грамадства прымае тыя правілы гульні, якія навязвае дзяржава, ці яно ўжо гатова пратэставаць? Я б не сказаў, што прымае, але ж трывае. Яно змірылася з гэтымі правіламі гульні. Яно лічыць іх правільнымі, ці яно лічыць іх неправільнымі, але не можа іх змяніць? Шмат хто ў беларускім грамадстве, будучы людзьмі адукаванымі, разумнымі, канешне, лічыць тое, што адбываецца ў нашай краіне, неправільным. Але ж яны лічаць гэта рэальным. І лічаць, што інакш і быць не можа. Хто ўнушыў беларусам гэтую думку, што да гэтага трэба ставіць?